بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى فلندريم وتنبة بر الله سبحانه وتعالى Ato e falenderojmë për e ti falje dhe udhëzime, kërkojmë salavatet dhe selamat për shëndetit më të begat të mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu vesselam, shokëve të ti, familjes të ti dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e ti me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzhgjet, do të vazhdojmë në vazhdim e tefsirit dhe shpjegimeve të ajeteve të Allahut subhanahu wa taala. Jemi në përmbylljen e surës Al-Baqara, megjithëse ne ajetet detale i përfunduam. Por se para se të kalojmë në surën e radhës, surja Ali Imran, surja më e gjatë e dyta pas surës Al-Baqara, do të bëjmë një përmbyllje domthonë të objektivave të qëllimeve kryesore të surës Al-Baqara. U mjaftuam me detalet të cilat i përmendëm gjatë ligjëratave. Tani do të mundohemi që të krijojmë një lloj peri, një litar i cili na i mbledh krejt meselet me një vend. Po qëllimi këtyre ligjëratave tani para se të kalojmë në surën e radhës është që ti mbledhim edhe një herë krejt meselet domethënë në mënyrë të përgjithshme, jo detalet, sa ta dimë se çfarë ka në surën Al-Baqara. Tani normalisht nuk do të diçasemi si mënyra e tefsirit, por se do të diçasemi me ajetet të tërësisë, pra për shembull disa ajete, sikur që dham, hyrja është për një ajetin parë deri ajetin 20 e kështu me radhë, pra 20 ajete kanë për qëllim këta dhe këta prej, këta dhe këta prej tematika. E përsërisim edhe një herë çka e përmendëm në ligjëratën e kaluar, se surja Al-Baqara përbëhet nga një hyrje, dhe thamë se kjo është domosdoshmë një lloj orvatje dietare që ta fusin në kapitullin surën Al-Baqara dhe qëllimet e saj. Hyrja e surës Al-Baqara, pastaj qëllimi i parë i surës Al-Baqara është thirrja e njerëzve që ta adhurojnë Allahu Gjelluar dhe të hinë në fejnë Allahu Subhanahu wa Teala. Qëllimi dytë i surës Al-Baqara është thirje e veçant e i tharve të libri krishter dhe jehudi që talën të kotën e tyre të futën në fejnë Allahu të barëke wa Teala, dhe këta e shojmë në një varkë të matë të ajeteve të Zotit Subhanahu wa Teala në surën Al-Baqara. Qëllimi tretë është që të paracitën dhe të nxirën në pahë detalet e shëriatit Allahut subhanahu wa taala. Normal se këtu ka edhe qëllim të veçantë që të paraqiten prej ligjeve të Allahut, të cilat nuk i kanë pas Tevrati dhe Injili. Dhe qëllimi i katërt është që të përmendet nxitësi edhe frenuesi fetar që i çon njerëzit që të përmbahen fejes Allahut subhanahu wa taala, pra normal duke i kërcënuar dhe duke i nxit për shpërblimin dhe Allahu te bareke ve teala. Edhe në fund Allahu xhelala ka përmend fundin e surës Al-Baqara, e cila quhet Khawatim surati Al-Baqara, përmbyllja e surës Al-Baqara. Në ligjëratën e kaluar e morëm hyrjen prej ajetit parë deri në ajetin 20. Për shkak se ka mundësi me na u zgjerua kjo përmbyllje e surës Al-Baqara, do të krijojmë kush don me i përcjell me ajete me numra. Kush është interesuar se ta din surën Al-Baqara me numra, se ku janë qëllimet kryesore të surës Al-Baqara, do t'i përmendmi këta ndarjet e ajeteve, pasa do t'ndalim me lejnë Allahu të bareke o tjara me diçka prej shpjegimit. Pra hyrja e surës Al-Baqara fillon nga ajeti par deri në ajeti 20. Prej ajetit të par deri të ajeti 20 është hyrja e surës Al-Baqara, njoftim me surën Al-Baqara. Qëllimi i par i kësaj sureje, e cila është thirrja në hyrje në islam, fillon nga ajeti 21 deri në ajetin 25. Pra 5 ajete e përbëjnë qëllimin e parë të surës Al-Baqara. I cili qëllim i surës Al-Baqara është qëllimi krejt surës Al-Baqara. Pra hyrja, qëllimi i parë, krejt pas këtë kthehen në fund të qëllimi i parë. Dhe cila është ajo? Thirrja e surës Al-Baqara që të hyjët në islam në tërsi. Dhe kjo vilon nga fjallë Allahu Gjellë Gjellalu: ja e ju e nësë u ubudu rabbekum ulledhi khalaqakum, o ju njerës të gjithë adhuroni Zotin e juve i cili ju ka krijuar juve dhe ata të se të kanë qenë para juve në mënyrë që t'i drueni Allahu të bareke te bare kjo vëtjala. Pra qëllimi i pari surës el-Bakara në 5 ajete, ajeti 21 deri në ajetin 25. Pastaj, në 14 ajete, pre ajetin 26 deri në ajetin 39, kthehet prap surja el-Bakara në fillim. Kthehet prap surja el-Bakara në fillim për të shpjeguar disa prej hyrjeve të cilat i ka bën në fillimin e surës. Kjo është deri në ajetin 39. Pra 26-39. Pastaj fillon qëllimi i dytë i surës el-Bakara, e që nxen një pjesë të madhe të surës. Qëllimi i dytë i surës el-Bakara është thirrja e veçantë drejtuar jehudive dhe të krishterëve, në veçanti jehudive, që ta lanë inatin dhe ti shkojnë pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo shfaqet në Kur'an, në surën el-Bakara, në 123 ajete. Në 123 ajete. Dhe këtu e vëreni se 123 ajete janë shumë ajete. Pra gati gjysma e surës, i drejtohet i thtarëve të librit. Histori e kaluar, histori e tashme dhe ardhmja e muslimanëve të dy grupeve bashk në këto ajete. Pra nga ajeti 40 deri tek ajeti 162. Pra ajetit 40 deri në ajetin 162, surja El-Baqara komplet në këto ajete drejtohet jehudive dhe krishterëve, duke përmend nga historiku i tyre, nga begatia Allahu xhela xhela ndaj tyre, nga përmendja e të metave të tyre, nga përmendja e thyrjes së besave deri në thirrjen e tyre, që nëse nuk e lajnë inatin e tyre, do t'i pretë ajo që i ka prit para arsit e tyre prej dënimit. Çka ka në këtë 123 ajete, prej ajetit 40 deri në ajetin 162? E gjejmë se Allahu xhelaluala prej ajetit 49 deri ajetit 74, të Allah me zërë përmeni tani numra, nëse i keti kemi kalu këto, keti qëto ajete një ka një, i kemi marë në tëfsir. Pra ajetit 49, dhe në ajetin 74, Allahu xhelaluala e përmeni kush janë jehudit historikisht. Dhe kjo dhe zekarën si të madhe, nga se përmendja e historisë së kaluar tregon për të tashme dhe të ardhme. Dhe gjithashtu përmendja e surës el-Bakara të jehudive në mënyrë të veçantë, çfarë argumenton? Se dynjaja do të cilët me ta. Jo rasisht i ka dhënë rëndësi të veçantë Kurani dhe zbulimi të sherrëve dhe manipulimeve dhe manovrave dhe komploteve të tyre. Pastaj, ka përmend Allahu xhele xhelaluhu jehudit të cilët e kanë prit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por kanë qenë në zaman të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo për shembull shfaqet nga ajetet 75 deri në ajetin 121. Wallahu te bareke ve teala thot: "Wa lamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru." Fa Allahu jilala Kur'an, Kur'ani, libri Allahut, i cili ishte në përputhje me Tevratin. Është një libër. Po ky e vërteton këta dhe ky anasjeldas, çka thot Allahu xhelel xhelalu, dhe ata jehudie pritnin. Dhe kjo argumenton se Allahu ka treguar historit, planit të jehudive para se me ardhë pejgamberi alayhi salatu wa salam, dhe jo rastisht nga krejt dunjaja kanë shkuar e kanë vendosur vetveten në Medinë. Pse kanë ndërt Medinë jehudit? Pse kanë ndërt bashkë vendin ku ka me ardhë Muhamedi alayhi salatu wa salam? Pse ata e kanë ditë? Ata e kanë ditë se do të vjen pejgamberi i fundit, por nuk e kanë ditë se vjen prej arabëve, kanë menduar se vjen prej jehudive, kanë menduar se vjen nga bita e Izraelit. Kjo është prej ajeti 75 dhe në ajeti 121. Gjithashtu, nga ajeti 122 dhe në ajeti 134, Zoti jonë të bare kjo e tjala i përmend muslimant e vjetër, duke filluar në ngjarën Ibrahimit a.s. Pse ka përmend ngjarën Ibrahimit a.s.? Nga se jehudit janë shtir dhe në emër të Ibrahimit a.s. kanë ba shtypje Muhamedit a.s. Pra i kanë thanë shpesh Muhamedit a.s. nejmi Ibrahimin. Allahu gjitha qëfar ka thanë? Me kena Ibrahimu jehudijen në sura Ali Imran, në sura Al-Baqara. A dhe thotë, va me kena Ibrahimu nuk është Ibrahimi pagan. Apo nuk është Ibrahimi pagan. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifan wa ma kana min al mushrikin. Ata ka thonë, ose bani një jahudi ose krishter. Allahu ka thonë, jo, bëhuni në fenë Ibrahimit, i cili s'ka qenë pagan. Gjithashtu, ata i kanë thonë pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam se Ibrahimi është i joni. Ibrahimi është me neve. Dhe pat njëjtë, po të njëjtit, që kanë thonë Ibrahimi është i joni dhe ne jemi të Ibrahimit, kur Allahu xhelalu ka thonë kthauni ka kibla Ibrahimit, ka çabja, çfarë kanë thonë? Se yaqulu sufaa'u minan nas ma wallahu an qiblatihim allati kanu alayha. Jehudit kanë thonë pse u kthi tash prej Palestinës në Çabe. Këtu është edhe zot kontradiktën. Dhe gjithashtu Allahu xhelalu ka thënë ve idha qila lahum aminu bima anzala Allahu qalu nu'minu bima unzila alayna. Kur ka thënë Allahu ja besoni atë çka ka zbrit Allahu, kanë thënë ai besona veç tonën. Çka thot Allahu xhelalu kur të thojë dikush unë e besoj timën, Allahu thot hajt supozojmësh po e këshirmi, çka thot Allahu xhelalu kul. Dhe shkollës e kjo është për metodave të holla që ka përmendur Muhammed Abdullah Darrazi në komunikimin dhe në poshtin e hasmit i cili o, vetëm zhurmagji, vetëm që orientus, mashtrus. Po shemo jehudit i kanë thonë Muhammed a.s. najna me Ibrahimin, Ibrahimin o joni, na besojnë në shpaljen. E Allah u që ka thonë, po besojnë edhe këta se kjo shpalje e Zotit Gjellë Gjellali. Pase Allah kër i ka refuzu dhe se i ka tregu që ju jeni manipulator, qëfar ju ka thonë? Ka thonë, hajtë kjo gjikojna me Tevratin, le e Kurani, apo me thunjë se së besojna. Sikur kur thotë dikush, unë se besoj këta. Hajtë gjikojna të me dhebiot. Qka thotë Allahu Gjela? Kull, falime të këtulu në embija Allahi min kablu, in kun të mu'minin. Mirë, ku shkru në Tevrat mi vrapë për nga mbarët nëse jeni besimtar? Andaj, njëra prej munirave dhe zemane me, njëra prej munirave matë mira, për me pa se dikush a është zhurmagji, a është për një me kërkusit vërtetës, gjikoje atë të parimet e veta. Në anë fut të tan kokë. Kjo na duhet sidomos në kohën e Facebookit. Kush i thonë njëri e ka dhënë veten si Ebu Huraira, si Sufjan al-Thauri, si Khalid ibn Walidi, më e mend gjithmonë. Gjikoje këtë te parimet e veta. Jo te parimet e tua, sa i thotë nuk i besoj parimet e tua. Gjikoje te vetja. Ti je shans ai vetëm fjalë ka. Ngase gjëja e parë vetëm me të cilën kërkohet njeriu është zbatimi i parimit vet. Andaj Muhamedi alayhi salatu wassalam i cili në fenë e vet është 5 vakt namaz mi fal. Çdo musliman ai ka pas farz me fal edhe nafile. Kjo është shumë interesant. Andaj, pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam i është zbrit o ene awwalul muslimin. Thuaj, unë jam i pari nështruar, i pari musliman. Pra unë e kur t'ju thirin diçka, nuk e kundërshtoj atë çka ju thiri juve. Bile, unë e shtoj. Bile, kur të shtoj une, e ju do një meshtu në ju nali. Kjo është Muhammed alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kur i kanë thonë sahabët, ja Rasulullah, ata gjërojmë edhe na, hiq pa e nalë 2, 3, 4 ditë, i ka thonë jo. Jo agjerone një dit. Pse? Nëse për nga mësëm ka ba agjerim 4 dit pandal. 4 dit pandal. E ka njësë në sifir, Allah në mësëm me i Ramazan, e ka njësë me një sifir, e ka përfundu, si kur përshemë të hanën, iftarën e ka bo të tejtën. Dhe kërë e ka ba, sahabë ka thonë, ja Rasulullah, dhe na të bojmë jo. Dhe kjo dhe zërë për nga mëri, jo, sallatë sellem, i cili, për veti e merë matë ranën, a për të tjere të merë matë letën. Dërsa njësë sot s'ka bojnë, për veti e mori matë letën, thonë, ti kërkun si jem e fe. Ti kërkun nuk i jem e fe, thot. A ki për vetën e merë matë letën. E kjo nuk shkonë, dhe zërë. Nëse ti njëzë ju thu 5 vakë mi falë, ti në mazdatë dhe dushme falë. Për me shku fjala. Ti nëse dëmë ju thonë njëzë vë agjeru në Ramazani, dushme agjeru e të anetejte. Ti dushme agjeru e dhe na file. Nëse ti njëzë ju thu le zoni, për shemu, ka që orë në ditë, ti dushme le zhu shumë, fesh ma shumë në ditë. Pse? Dhe shfar mana e ka ti me thirë në një vepër, dërgo që ti nuk e banë ata vetë. Qka nëse nuk e banë vetë të njëjtën? E kjo e vëzër është prej të metave të jehudive. Andaj, në ajetën 122 dhe 134, Allahu që shfar që ka zbrit, kush o Ibrahimi? Ibrahimi është me Muhammed e Salam, apo me jehudi? E ka e kena në lezu në ajetën. Dhe e katërta e pjesës e dytë është përmendja e hallit të muslimanëve në kohën e shpalljes. Nga ajeti 135 deri në ajetin 162 në kontekst në raport me jehudi. Pra si duhet musliman më ballafaqu me këta njerëz? Si duhet musliman me e njoft komplotin e tyre, si duhet me e njoft fenë e tyre për ta mbrojt karshi jehudive? Kjo prej ajetin 135 deri në ajetin 162. Kjo dhe është qëllimi i dytë i surës El Baqara. Qëllimi i tretë i surës El Baqara, i cili është qëllimi i prezentimit të shëriatit Allahu Gjellë Gjellalu, detaleve të ligjeve të Zotit Subhanehu, Subhanehu e Teala. Hyrja e në qëllimin e tret bëhet nga jetin 163 dheri në jetin 177. Pre jetin 163 dheri në jetin 177 është hyrja e surës e qëllimin e tret. Pse është ba ndërprerje dhe s'ka i drejte në qëllim? Për ta përfundu qështjën e qëllimin të dytë dhe për të kalu në qëllimin e tretë. Pra, hyrja në qëllimin e tretë është prej ajetit 163 deri në ajetin 177. Qëllimi i tretë i surës El-Baqara është në 106 ajete. Pra, hyrja e surës në qëllimin e tretë bëhet në 15 ajete, 163, 177. Prej 178 deri në 283, që është pjesë e madhe e surës El-Baqara, pra 106 ajete. 106 ajete është surja El-Baqara në qëllimin e tretë. Çka ka në qëllimin e tretë? Cila është feja e Muhamedit alayhis salam në detale? Në detale. Pastaj ka përmendën këtë varg të ajeteve, për shembull, ajetet e sabrit 178, 182. Dhe kemi marrë këta. Pasaj Allahu Gjellar ka kaluar në një loj pushimi të tematikave pre ajetin 204 dhe në ajetin 214, pastaj nga ajetin 215 dheri në ajetin 237, Allahu Gjellar e ka reguluar familjen në njën e islamit. Si reguluar familja? Kemi përnejnë dhe zekurimi shpjegu këta ajete, se regulimi i familjes në islam është qëllim kryesor në islam. Regulimi i familjes në islam është qëllim kryesor në islam. Dhe Muhammed alayhi salatu wassalam, paralel me regulimin e akaidit, tauhidit, imanit, islamit, ihsanit tek muslimanat, paralel e ka regulu familjen. Paralel. Apo Allah te gjen në Kur'an shpeshar ajete ku përmendet shirku, përmendet zinaja. Kur përmendet imani, përmendet familja. E çfarë lidhje ka dhe zë kjo? Nga se nuk ka mundësi mu mbaj tërsia e islamit pos me familjar. Shkurtimisht, ata të cilët nuk e mbajnë familjen s'mund të mbajnë islamit. A e cili thret që njëriju të prishet me familjarët e vetë, coptohet me familjarët e vetë, bigajri hak, pa kur far haki, s'ka mundësi me dhirtë Allahu Gjellë Gjellë? Si ka mundësi me dhirtë Allahu të bare kjo e tëra, kundër Allahu Gjellë Gjellë? S'ka mundësi. Andaj t'i e gjenë se shikok gjithëto ajetë dhe zë 215 deri në ajetë në 237. Madje t'i e gjenë Allahu Gjellë kur fletë për talakun, për talakun, për shkurërzimin, shkur që platë për njëzë dhe dhëtë, e mori shkurërzimin që është të letë. Dësa Imam Ahmedi, 9 vjetë e ka mësu shkurërzimin dhe nifasin. Shkurërzimin, lehonin, edhe menstruacion, ciklin mujor të gratë. 9 vjetë e ka mësu Imam Ahmedi, rahmetullahi, rahmetullahi alej. Tek ajetet e talakë, dhe zër, e që është shumë rëndësi, që ta kuptojnë se çka i bie familja, shkoni për shembull Musab, nëse doni me, nëse doni me e përcjell. Atje tek ajetet e talakut, thot Allahu te bareke ve teala, wa idha talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bil ma'ruf. Ajeti 231. Çfarë thot Allahu te bareke ve teala? Wa la tattakhidhu ayati llahi huzwa. Në kontekstin, pra, ka ndërhyjme së ajeteve talakut, dhe qëfarë dhe Allahu Gjelluala, mos gaboni me lujt me ajetet e Zotit. Se kim bëti sa njërë Zotit, apë talak jo, po. Talak. O talak, dhe zërë ka qenë fetfaja më e ratë të sahabët. Talaki, lehonia, edhe cikli, mujor, ka qenë fetfaja më e ratë, kush guzon me ratë fetfa këtë. Njëzit japin talak, japin, shloje, mërë, falu, mosu falë. Por këto vëzë janë në shkrimë për Allahu Gjellë Gjellalu dhe kanë më mordë logaritë Allahu Subhanahu, Subhanahu e Teala. Andaj shikohë vëzër Allahu se si e ngritë qështën e talakit dhe ajeteve, andaj të Allahu të barek e vëtjala, u edhkuru nihmet Allahi aleikum. Kujtane begatin Allahu nda juve, wa ma enzele aleikum në kitabi. Dhe shikohë vëzër në qëfar konteksti Zotë e ka përmen? Kur'anin. Kujtane që Zotë ju ka zbit juve Kur'anin. Kura Zotë, të imë suajet e talakit, familjes. Se po nuk e mbajtë e familjen, dhe zër, po nuk qenë njeriu familjar, po njeriu që coptu si familjes, ai fenë cepton edhe më shumë. Elushme Allahun që Allahu na eruan imanin tonë ja Rabbul Alamin. Pra ajeteve 215, ajeti 237 thanë jam mbarvajtjet e lidhjeve të familjes. Tu familja keni personave që kemi përmend shpesh, baba, burri dhe gruaja dhe poshtë. Burri dhe gruaja dhe poshtë. Pastaj kur formohet kjo çeliza, burr, gruaja dhe fëmijë, pastaj në raport me tjerë. Kta bab nan, ka burri, bab nan ka gruaja. Pastaj përpjedhë të bosh, pasaj anash, agje dhe hal, dhe tjetra anash, daje dhe teze. Pasaj dhe djemë të këtëre komplet, kjo është vëzërë, ajo harmonia e familjes në Allahu të bare, kjo e tala ka për qëllim në këto ajete. Pasaj Allahu gjera prej ajete 238, e ndryshon temën, edhe të regon disa prej nëzitjeve ndaj njerëzve, që ti përmban fejës Allahu të bare, kjo e tala, që të mësojnë nga historiku i njerëzimit se si janë sprovu njerëzit me ajetet ngjajshme, sikur që janë sprovu e kjo met. Pastaj në fundin e surës përmendet qëllimi i katërt i kësaj sureje. Ku është qëllimi i katërt kryesor i surës? Është në një ajet të vetëm, dhe është ajeti 284. Lillahi ma fi s-semawati wa ma fi l-ardi, wa in tubdu ma fi anfusikum, au tukhfuhu ju hasibkum bihillah, wa jaghfiru li men yasha, u ju adhibu men yasha, Allahu ala kulli shein, qadir. Sadakallahu al-azimu, të mërtetën e ka thënë Zotë Jonë, subhanahu wa ta'ala. Në këtë ajet, Allahu gjela vëzër, andë ka thënë Shejkhul Islam Tejmije, njërës nuk e din që fa ka këtë ajet, për emësime dhe dobive të mdoja, të cilat nuk përpshien në takatë njërzorë. Ka shumë ilmë në këto tri ajetet e funit të surës el-Bakara. Pra ajetit 284 është qëllimi i katërt kryesor, objektiv kryesor i surës el-Bakara. Dhe ajo është që njeriu të nxitet nga brendshmja dhe jashtëmja e tij për t'i përmbajt kësaj feje, nga se Allahu gja thot wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfu yuhasibkum bihi Allah. Pavarësisht çka bani pimrena juve, pimrena shpirtit dhe jashta juve, ketë Allah u kam një mërë lëgari. E këllë dhe kërstimi madhë. Kër i thu dikujt menë qka ato tarë dhe dije. Kër njëri juve zër e din se raporti me kryusin e vetë është raport i cili e din qka lëviz në tru, a mundet me shkel harami? Jo ti kur ta bajsh planin ka muqu që ka qko që ka. O në tru në ku të dvene plani për gjuna, a e di. Në tru në ku të dvene. Vezveze qka të vina, Allah u gjelola, i di. Jo ku ta shkruj shtin letrë su kërë ban në telefon, hajde e bojna gjuna. Jo, kjo është moja kryme. Ku të dvenën mene, Allahu e di. Dhe shikove zë që farë nëzitje ban Allahu gjera që të njeri ju, ti këtë tutën Allahu subhanahu e tjara. Dhe fundi i surës zëzër është në dy ajete. Në ajetin 285 edhe ajetin 286 përfundon surja el-Bakara. Ta një dhe zër, ti këthejemi edhe njëherë se qëfar ka në këtë sure, të cilën e kemi marrë dhe kemi krye në tefsir të hollësishëm. Tani do mund këtë çka e përmendëm ti përmendni edhe në diçka prej shtesave që çfarë ka në surën El-Baqara. Përmendëm edhe në ligjëratën e kaluar hyjmen e surës prej ajetit të parë deri në 20-tin. Dhe përmendëm se Allahu te bareke ve teala ka ndarë tri grupe njerëzit në besimtar, pa besimtar dhe hipokrita. Dhe ka tregu Allahu gjeluala për si cëllën për e tëre, se pse janë pare e parë besimtar, pse e dyta jo besimtar, dhe pse e treta pa, munafika dhe hipokrita. Pasi ka përmejnë Allahu të bare kjo e tëra këto, ka përmejnë Allahu gjelalu se këta grupe janë hakikatin e tëre ashtu si që janë, dhe për ta treguar këta vëzër i ka sjell shembujt. Pra sikur njeri u vëzër thot, si ka mundësi ki Kur'an aq i qartë, aq i dukshëm, aq i rrjedhshëm prej Allahut subhanahu wa taala, si ka mundsi njeriu mu kon kafir karshiti, mohues karshiti, si ka mundsi njeriu me pas hamendje dhe lëkundje në raport me Allahun xhelal xhelalu dhe Kur'anin e tina. Allahu jo e ka sjell ajetet 17 deri tek ajeti 20. 17 deri ajeti 20, çfarë ka sjell? Ka sjell shembull konkret nga ajo që ka shihet prej botë, prej botës së prekshme, se si njeri ju vëzër ka dhe një raport me diçka dobishme, por kjo nuk ja shef kajri. Adhe të të Allahu gjahë, me thalum ke me thalil edhista u kadenara, falemma edhaet ma haulehu, dhe heballahu minurihim. Shembul i tëre, është sikur shembull njeriu i cili ka kallë një zjarr dhe ka ndriçuar rreth ti, Allahu xhelalu o ka marr dritën e tyre. Pastaj ka përmend Allahu xhelalu au ka sayyibin min as-sama, apo sikur një shi që bie nga qielli, në të cilin shi ka errësira, vetim apo dhe bubullim. Keni pa vëzë këto dy shembë pse ka thënë Allahu xhelalu? Por t'ju tregu njerëzve se nëse thot njeriu kështu, si ka mundësi ki Kur'an i madh ta mohon dikush? Si ka mundësi dikush tutet për Kur'anit? Allah o thot, a kini pa shiju kur bje? Që e shqip një ketë. A kini pa bubullimën? Po. Kini pa vetëtimën? Po. Kini pa ersira që ka kryon nga mjegullimi dhe rrëthimi mjegullave të qilit? Po. A kini pa si frigohen njerëzit? Kur ka bubullim? Kur ka vetim? Me gjithë se e din. A kini pa kur ka shiju të madhë? Tutet njerëzit. Me gjithë se pas shiju gjithë mund ka gjelbrim. Gjithë mund ka dobi. Gjithë mund ka levërdi. Por, shumë për njerëzve tutën. Apo tutën. E Allahu xhelel xhelalu e cili shembullin konkret, ja ku e keni disa njerëz se cilët shohin nga vetima frikë, shohin nga shiu frikë. Megjithatë, kjo është vërtet. Ashtu edhe Kur'ani është. Kur'ani është dritë e madhe, shi i madh. Megjithatë, shumë njerëz tutën prej tij. Shumë prej njerëzve tutën prej tij. Do sikur që e gjen tani vëzën, shumë prej njerëzve, çfarë thon? Po si ka mundësi sidomos Ramazan? 30 ditë njëri me agjëruar. Apo ose me thonë 5 vakë namaz. Kur jetoni ju? Kur zhvilloheni ju? Kur i bani për shembull ju të detyrat e jetës? Apo dhe subhanallahu, Allahu xhelal gjithmonë njerëzit i korrit me çka sa u amër mendja. Apo një muaj ditë Ramazan tuninue, mos me dal kurku në përqejf e kështu me radhë. Po shikoni njerëzit vëllezër çfarë bëjnë në emisione të ndryshme. Mbyllën ka 2-3 muaj për mi fitu 100,000 euro. Edhe ati kalzojnë këtë budallakia dhe këtë turpsit që ka mundësi njëri mi kalzu. Edhe në fund, pse i te bo këta në publik para këtë njerëzve? Po të 100,000 euro janë pytje. Dërsa është në pytje gjenneti, Allah u gjelo dhe shmangja e ftyrës nga gjenemi. Dhe njëri dhe qysh ju një muja gjeroni. O t'ja ti po disa njerëzit të cilat mbyllën për 100,000 euro. Bën turpi i botës, marrja e botës, për çfarë? Dhe e din në fund se vesh njani fiton jo krejt. Nërsa në Islam dhe zër, Islam njeri ju e blokon pak vetën për e disa qefeve, për qëfar, për ta fitu e gjennetin Allahu subhanehu, subhanehu e tjale. Andaj Allahu gjera e sjeli këtë shembol për ta kalzuar dhe për ta tregu se njeri ju ka mundësi me gjetë edhe në shembojt e kësaj bote, diçka e cila in gjanë dhe raportit të Kur'anit Allahu subhanehu e tjale dhe njerëzve kërshia tina. Qëllimi i pari surës Al-Baqara dhe zër, o shumë e nënsi, ajeti 21, dhe ajeti 25. Ajeti 21 edhe 25. Tham këtë sureja silët në këtë qëllim. Kretë që ka o mensure, pra këtë e qëtu. Cila është alëzër? Ja e juhën nasu abudu rabbekum u ledhi khalakakum u ledhina min kablikum le allekum të takun dheri në fund të ajetën. O ju njerëz, thëtë Allahu Gjellë Gjellë. Adhëran e Zotin e juaj, i cili u ka kryuar juve dhe ata të cilët kanë qenë para juve në mënyrë me shprehjet që ta mbroni vetë vetën nga dënimi Allahu subhanahu wa ta'ala. Pasaj Allahu gjelua ka vazhdu, i cili Allah u a ka bërë juve tokën shtrat dhe u a ka bërë qiellin qati dhe ka zbit prej qiellit uj dhe prej ati ka nxjerë shumë prej frytave rizk për juve dhe furnizim për juve, andaj mos i bëni Allahu tas një shok, se aj nuk ka shok dhe ju e dini se s'ka shokaj subhanahu wa ta'ala. Pasaj ka përnojnë Allahu gjelon ajetin 23, se nëse jeni në dyshim në atë që ka e kemi zbit për Kur'anit robit ton Muhammedit a.s. s'jel në një surë në gjajshme, nëse jeni të vërdet në atë që ka e thoni dhe thirë një krejt dëshmitar që ka ju ja mërmenjë, mledh një keq që ka ju mërmenjë për kundër Muhammed a.s. dhe s'jel një, dhe më vunë Allahu gjelon thot, nëse nuk e bëni e asë që keni për të bërë dhe njëherë, atëherë tut ju një zjarë, tut ju një gjenemit, i cili për lanë ndjekë se ka njerëzit e gurzit, dhe kjo është përgadit për qafira. Këto ajete dhe zër, edhe ajetet 20, edhe ajetet jetër 25, janë prej qëllimeve ma kryesore sulën e Al-Baqara. Këto ajete dhe zër, indajnë tri qëllime kryesore sulën e Al-Baqara. Qëllimi parë është që njerëzit ta din vetëm një zotë, e është Allahu subhanahu wa ta'ala, si krijues, si furnizues, si i adhuruar, Zot Ilah, Ma'bud, dhe i cili ka emra dhe cici. Pra qëllimi kryesor i kësaj sure, vëllezër, është që njeriu ta mëson kush është Zoti i vet. Dhe se ky univers ka vetëm një Zot. Dhe se njeriu duhet të cilët vazhdimisht rreth dëshirave të Zotit vet, subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është në fjalën Allahu xhelalu ala, u'budu rabbakum. Adhurone Zotin e juve. Adhurone Zotin e juve, edhe argumentin se ne ka vru, elledhi khalaqakum. Ai ju ka kriju juve. Kjo është argument vetëm më përmbyllës. Ai që ka kriju, ai meriton adhurimin. Qëllimi i dytë i pra qëllimit të parë kryesor në Sunen el-Bakara, dhe tani vëzër këtu dunë me kriju atje në kokat e juve, në qëllimi parë, qëllimi i dytë, qëllimi të parë i kategorizoni atje. Qëllimi i parë i Sunen el-Bakara, i cili për qëllimit parë ka një, adhurimin Allahut, dy, qëfar ka? Që njerëzit ti besojnë shpaljes se Allahut subhanehu e tjala e cile i ka zbitë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, nëse do dikush, un bindem që ka Zot dhe du ta adhuroj. Po si ta adhuroj? Si ta adhuroj? Me shpallin e Muhammedi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Andaj dhe Allahu in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Si të hutoheni, si të keni dyshime, ku me shkuna me adhuru Zotin? Te Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i mirni mësimet, por me adhuru Allahun te bareke ve teala. E mirë se njëri thot pse Muhamedi a.s. qka na ofron ajneve që ajt jetë burimi imsimeve për të adhurimit, qka të Allahu Gjellë Gjellalu, nëse ju mendoni se dikush tjetër ka mësimet për Allahu Gjellu Ala, atëre në tarzoje Kuranin që e këna zvitë Muhamedi a.s. dhe të benin në gjajshëm, dhe të sjela ajni diqka e cila më barabart me Kuranin apo ma e lartë, atëherë në tjetë ajt burimi, qka të Allahu Gjellë Gjellalu, dhe në këtë orvati ju mledh një krejt, mësëllin një krej ata akademikat të botës, krejt intelektual të botës, insan dhe e gjinë, qka mundën më bashkuve, për të thurë vetëm një ajet, të Allahu të bare kjo e tjala, të Allahu gjelë gjelalu, o len të falu, kur së në bani. Andaj dhe zër, Allahu gjelë këtu e ka sjellë argumentin, se Muhammed a.s. është burimi i udhëzimeve të adhurimit të Allahu të bare kjo e tjala. Dhe qëllimi i tretë i qëllimit të parë të surës el-Bakara, cila është që pas këtyre udhëzimeve njerëzit ti druhen Allahu xhelel xhelalu duke i ruajtur dënimit të tij dhe duke kërkuar shpërblimin e tij. Andaj tha Allahu te bareke ve teala fattaqun nar tutjuni zar. Pra nuk përfundon çështja mirë me adhuru Zotin, mirë me dashur Muhammedin selam, mirë me shkuën xhami, mirë me agjuru. Jo. S'ka këtu mirë. Këtu po nuk e banë hinë gjenem për gjithmonë. E qështja shumë serioze. Andaj nuk përgjemë si kur që e shumë disa bënjezve. Si të mos ata që ka janë të ndiguar nga shkolla liberale, e cila është normal e nëzitur edhe nga sekti i murgjive të vjetër në islam, të cilat i thoj njerit me zemërve që. Apo, njëherë me shku një mërë me thonë la ilaha illallah të hinë gjenet. Kusht ka rënjë dështu? Rrejnë e kulume. Një arë njëtë me shku menja. Apo, bile, jo me shku ti menja. O ti vdes kur s'ke thonë la ilaha illallah, e paguina hoxhën, a i ta banë qelimën edhe ti në gjenet. Prala. Si të krishtër, si kur të na. Hasha vë kella. Allah është dhe fëtë të kun narë. Kitë Kur'an e ka zbitë Allahu për njani me dekë pa punë, e di kushtetër me ishtë ti në gjenet, s'ka mundësi. Apo, anë çështja nuk përfundon në çështje kënaqësie të menës. Do thonë shumë mirë kanë ashtu Zotin me jo Zotin me dash. Obligim me dash. Obligim me u bind. Obligim me u bind Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam për ndryshet të Allahu xhelahu fattaqun nar. Ne shikojmë vetë gjuna arabe kemi për ne tani mos i kthehemi detaleve. Gjithmonë kur lexonin Kur'an feja. Feja e lidh me foljen. Do thotë nuk thotë vetëm wattaqu fo fattaqu. Feja i thënë fa'u të aqib. Minjëherë ishë pa prit. Ska vakt me prit. Fetë të kun nar. Tut ju zjarëmit. Minjëherë beso dhe bindjo Allahu Subhanehu e Teala. Anë dhe zërë të e gjenë se Allahu Gjellë Gjellë në këtë qëllim për ajetet 1, për ajetet 21 dhe në ajetet 25 Zotë jonë të bare kjo e Teala i ka nda 3 pika kryesore të surës el-Bakara. Cila është ajo dhe njëherë? Adhurimi Zotit një. Adhurimi këti Zotit në përmjet Muhammedi, sallallahu alaihi wasallam, dhe udhëzimeve të ti. Pra marja udhës e ti për shkuar të Zoti, dhe e treta marja kësaj punë shumë serios, e cila pason me gjenem ose gjennet. Allahu na vofi gjennet livi, ja Rabbel Alemin. Kjo dhe gjër është qëllimi i par i surës El Bakara. Pasaj kalojmë të ajetet 26 deri në ajetet 39. Kjo ky varg ajetesh 26-39 është fillim, është këthim fillimin e surës, është këthim në fillimin e surës. Qfar tregon në këtë sure? Qfar ka në fillim? Ndarin në njëzve në tri kategori. Abo, në tri kategori: besimtar, pabesimtar dhe hipokrita. Allahu Gjellë Gjellalu prejtë 26 dhe 39 e ripërsërit këtë mësim dhe këtë hakikat dhe këtë realitet, që të ngulitet mirë mendje se s'ka mundësi njërëzit munda posto tri kategori: besimtar, pabesimtar dhe hipokrita. Edhe hipokrita. Si fillon? Fillon Allahu te bareke ve teala, pasi e përshkruajti udhëzimin në mënyrë të përgjithshme, tani fillon Allahu janë këto ajete 26 dhe në ajetin 39 e përshkruan Allahu xhel xhelalu udhëzimin në mënyrë të detajt. Andaj shikoni në ajetin 26 thatë Allahu te bareke ve teala: inna Allaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. شكون هذا كيو اش قران الله جل جلاله ثاني مو كان شي كش منيس برزديت كش مش بيغو براب برسه نو كيمي وقت مش بيغو برزديت فيلم الله جل جلاله شو ثا بر بسيمتارت ثاني هذا كوش هذا برسيمه مصافا او من تليفون فد الله جل جلاله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. Ki Kurani është udhëzim për të devotshmit, i cili, të cilët e besojnë gajbin. Apo mirë. Ktheu ajetin 26, ku Allahu kthehet prapë në fillim, se njerëzit ndahen besimtar, pa besimtar dhe hipokrita. Ti e gjin se Allahu gjithë thot, Allahu sjell në Kur'an çfarë doje shembulli. Me dashje sjell në miz, në mushkon, çfarë doje. Ose edhe më poshtë se kjo. Edhe më poshtë se kjo. Çfarë thot Allahu gjithë lora? Dëgjone, sa i përket atyre që kanë besuar, qka thamë fillim? Besojnë gajbin. Qa dhe të tu? Ata e din si kishembul o hak për Zotit. A o këti? Fillim? Prave këti. Ta shë e bje shembulin konkret. Besimtari si li ka besu në gajb, nuk i dhe të Allahit, pse ti kalzove që shtu? Pse ti e prune që ta? Pse ti na kalzove në që këtë mënir? Po, a besove ti? Po, a besove Allah unë gjelo? Po, po ti kimi kalzu ati cili është Zot Allah Subhanahu wa ta'ala, pse e prunë që këtë shembul? Sikur që i kanë thanë arabët, që është punë e Muhammed Selam? Në Kur'anin e ti ka shembul i marimangës, shembul i lopës. Abo, kështu janë talë ata. Allah u shfarë thotë, Allah u shfarë dojë shembul i silë. Se ajtë cile e ka bo lopën lopë, ajtë ka kriju ti njeri, me dashin dronë venët. Ajtë cile e ka bo majmunin majmun, ajo që si ka kriju tyje. Dhe me ba mu talë me ketë, shfarë ndodhë? Ndodhë mu bo qafirë. Ma ketë se majmuni, ma ketë se lopa. Se lopa në akhirat zhdukët, e zhdukë Allah. Qafiri nuk zhdukët për gjithmonë gjenem. Andaj shikosh ka thotë Allahu Gjellore, sa i përket besimtarve, ata kret një qasë që e kanë me Zotin. Feja lemune e në ulhak. Gjithmonë për Allah në thonë, kjo hak. Andaj besimtari nuk thotë takshiri një herë. Ki Kuran, takshiri. Jo, s'ka takshiri. Allahu gjithmonë e full hakin. Gjithmonë. Ta një shikonë dhe zëtë. Qka ta për qafirat? Khatem Allahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Sa i përket qafirave, Allahu ka vullos zemrat, u ka vullos veshët dhe në sytë të tyre ka perde. Ktheu tani në ajetin 26. Çka thotë Allahu xhelalu ala? Wa amma alladhina kafaru fiyaquluna ma dha arada Allahu bi hadha mathala. Sa i përket qafirave, kur Allahu sjell shembull, ata thon, çka do ishte Allahu me thënë me këtë shembull? E të në vëzër qëfar dhe ishë me thënë Allahu me këtë shembol, kush e thot qëketa? Kër njëri është i verbër, vëzër, kër njëri është i verbër, zotë në rrugë nga verbëria, edhe e zemës edhe e syve. Kër njëri është i verbër, ta zojmë i verbër i syve, edhe i afrohet njëri nga të. Qëfar banë? Shqetsohë. I verbër i ka shqicat e forta, në hatje në fort. Qëka i thot? Pse ke ardhë? Se dip se ka ardhë. Ai që ka sy, ai e dip se ka ardhë. Kër ta shohë filanë, të dohë e diki. Shumë e dini, që cëllë njëri, madje kërë e këthirë telefona, ke po? Ti e di dhu që kja të më thirë 100% 99. Për shket punë, se syti kje një personin, apo, ose me vesh. Ti e di se filani ato ardhë, edhe e dipse ato ardhë, e kështu me radhë. Nëse nuk e di me këto dyshi, sa e vetë. Apo, mirë se njënë vëzë, kur qisën e mërvesh, pse ka ardhë. Oshtë edhe i verbor, erdhe shurdh, apo, edhe oshtë pamene. Nëse një njërë vëzë është i verbor, edhe oshtë shurdh, apo oshtë edhe me mecë, që ka thënë Allahu Tebare, bukmë. Apo, para në vëzër, shurdh, i verbor, me mecë, edhe patrumë. Edhe të shkonë, mi a shpigu një qështje. Qështë e shpigonë? Supozojnë njëri kështu, nuk shërë. As nuk njënë, edhe nuk ka ta mën kamenja. Edhe së lëfolë. E di dhu, ka darë se du me ta shpigu për shemë në njëmësim. Ka kemi a shpigu? Provokasit, nuk ka. I bërtet, nuk dëgjënë. Apo, nuk dëgjënë. Së mund me morë informatë. Apo, dhe tjetra nuk ka mene. Së dim me logikua. Dhe tjetra vëzër, edhe së në folë me thonë largohu. Shko vëzë farë përshrumë i banë Allahu Gjellola. Thot, o emme ledhina kefaru fe akuluna, madha aradë Allah. Që ka dashtë Allahu? E kjo vëzër është shemë dhe qafirë që Allah e përsërinë Kur'an, se kjo është shemë dhe qafirëve. Që zakonisht anë i kete gjenit, zakonisht anë kipa, zakonisht kështu i qasën Kur'anit. Pse të ju në Kur'an shkruun qështu? A pe mërve shtash farë personi o ki personi? As nuk nin, edhe s'ka si, as sa taman, edhe o me mec. Pse Zoti thot qështu? Sepse e para argumenton se ti nuk beson. Sikur të kishe besu e kishe morve. A dhe të Allahu Gjele Gjelalu, ju dhillu bihi këthira. Allahu me këtë Kur'an, shumë njerëz i devion. Shumë njerëz i devion, o jehdi bihi këthira, dhe shumë rejtyre i udhëzon. Thetë Allahu te bareke ve teala, o ma ju dhillu bihi illa l-fasikin, dhe nuk i udhëzon, nuk i devion Allahu Gjela për e këti Kur'an, e posa të dësët janë të prishur. E kush janë të prishur? Vazhdon Allahu Gjela me tregue për këta njerëzi. Kush janë këta vëzër? Të cilët se mojnë besën. Kush se ma besën? Ja, kush se ma besën? Hipokritat. Hipokritat. Andaj Allahu Gjela vëzër, prej ajeti 26 deri te ajeti 39, Zoti jonë të bare kjo vëtjara i tregon, qëfar? I tregon se këta janë kategorit e njerëzve kërë që Kur'anit. Pra, se bëhet përsëritja vëzër? Kur'an, për të ngulit informacionit. Andaj thënë arabët, ma të kërrara të kërrara. A i thënë na të tikrar, për i gjusë arabe. Arabë thënë, ma të kërrara të kërrara. E ka ndrush, kefin e ka po kaf. Ajo që ka përsëritet zëven. Ajo që ka përsëritet zëven. Andaj shumica afëzlarë, kur jam sojnë i vëzin njerëzve, kur përshimë zakonisht, kur dhe është dikush dhëtë, që ishme mësu Kur'anin, apo, o është vesh një gjevab të afëzat. A dikush dhëtë, pije këta, haje këta, që kështu, këtë janë ansore. Vesh një anë kryesoria, të kërrar, përsëritet. Sa hadhën përsërit, përsëritet dhe zëtët ngulitet në kryje. Këtë është të përsëritja. Andaj shikoj Allahu i përsërit në gjarjet, mënyra ndryshme që të forcohen në trute e muslimatëve. Shikoni dhe zërë tani, thotë Allahu te bareke ve teala ajeti 28. Të kjo këthimi i surës në fillim. Në fillim. Në fillim që ardham, prej ajeti 21 dhe 25, farë sëllimi ka Kur'ani, ibadetin Allahut, mësimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe shpërblimi dhe dënimi. Shikoni si përsëritet Kur'ani zot kjo. Në fillim tha u'budu rabbakum, dhe sa në ajetin 28 çfarë thot? Kush e përsëritet Kur'an? Në ajetin 28 të njëjtën çka e ka thënë ajetin 21 thot të njëjtën në anën tjetër. Çka thot Allahu? Jo, kayfa takfuruna billah. Si mund ta mohoni Allahun? Po një ardha urdhër. Adhullaj Allahu Gjellë Gjellë. Bindi Allahu. Tani këthejnë në forma tjera. Qëfar thot? Kejfe të këforu në billa. Nëse thot dikush, po unë nuk minë me Allahu Gjellë. Allahu thot, po si mund është me mua Allahu? Po si mund është i pa Allahu? Si mund është i pa Zotin? Kejfe të këforu në billa i vë kundë të me mua ata. Si mund është me mua Zotin ku ti e koni dekt? Ajt kanë gjallë. Ajt ka... Pra në dhe zë njeri u veshë mundani që këtë mesele. E cina mesele e madhe. Njeri u mundani veshë me mendu se ajo koni dekt. Ska egzistue. Njeri ska egzistu. Allah e ka kriju. Dhe ky mundohet mushtim me Zotin, i cili e ka kriju, ai e ka kodin e jetës dhe vdekjes. Vdekja për ditën e kallëzon se njeriu është ky i vdekshëm. Innaka mayitun wa innahum lamayitun. Allahu ju ka thënë Muhammed selam, sura Zumer, ti je i vdekt. Shikoj se nuk ka thënë kimë dek. Ti je i vdekt. Edhe ata kanë dikit janë vdekt. A këti janë vdekt vëzë. Na do të shpëzojmë në këtë moment që na ka thënë Allahu disa për frymëve, edhe domon krekosim e mohim vetëm me të madh kështu më radh. Ata shikolla që thot, kejfe të këfurune billahi, si mund të mohane Allahu Gjellewala, e cila është përsëritje e u'budu rabbekum. Ndërsa, shikolla dhe zërë kure këtu të ajeti 23 përmendi pengamberin e pengamberi sallam, o inkuntum fi rajbin imma në zëllë ala abdina. Për të reguar se Muhammed e sallam dhe zërë nuk është i vetëmi pengamber në njërzim, apo ka pas para tina shumë pengamber, Allahu në surën Al-Baqara ajeti 30 e bjen pengamberin e parë për të regu se Muhammed sallam është vija e vazhdimit të parit njërzimit. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. A ka dikush prej krishterëve dhe jehudive që dyshojnë në pejgamberin e Ademit? Jo. Krejt krishterët dhe jehudit besojnë se Ademi është i pari i njerëzimit. I pari i njerëzimit i cili Allah e ka fund xhenet e pastaj ka nxjerr prej xhenetit në dunjane sprovave. E Allahu jo pse përmendi Ademin si përsëritje e ngjarjes? Sepse Ademi është i pari i njerëzimit, pejgamber. Mohamedi është i fundit. Kto do të takohen me nivi? Andaj shikoj se e kemi parë në fillim atje. Lezoja e thotë Allahu xhelalu ala. Çfarë kjo mrekulli o Zot? Mrekulli e Kur'anit Allahu xhelalu. Wa idh qala nuk ka thon Rabb ar-Rabbu as rabbukum. Po ka thon wa idh qala rabbuka. Kur i tha Zoti yt o Muhammed, Zoti yt. E pse Zoti yt? Sepse Ademin që do ta përmendim tash është i pari ti i funit. Ti e i funit i këti vargët për nga mbërve. A e kuptoni dhe se këtë mrekullit Kur'anit? E tani e kuptoni se Muhammed e Selam se ka thanë, kush e leket sure pa e ledzu e kop hasret i madhë. Nuk është vetëm e ledzu e shkronja. Ajo është kërkesin veçan. Por për ta kuptu këtë sure dhe se. A ta shiko, pengamberia, pengamberit Alehi Salat dhe Selam, është e njëta me pengamberin Ademit Alehi Salat dhe Selam. Dhe Ademi Alehi Salat dhe Selam, e ka pas obligim me i besu Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kjo ndërthurje. Kjo përshkrimi Allahu i jan Kur'an këtë mënyrë, njeriu i cili e kupton vëzë, mrekullohet nga mënyra e rrëfimit të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj vazhdon Allahu te bareke ve taala edhe e përshkruan në fund xhennetin edhe xhenemin. Qëse qëllimi i tretë, i qëllimit parë në Kur'an, cila ke fettequn nar. Tani kthehemi prej ajetit 26 deri ajetit 39. Çfarë thot Allahu xhelel xhelalu? Wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka al-janna. O Adem, ti bashkë me gruën tënde në xhennet. Kjo kërkesë dhe është nxitje. Mirë. Pastaj vazhdon Allahu xhelalu e tregon si ka dalë. Në fund çfarë i thot? Walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Kushdo që e mohon Allahun dhe ja përgënjeshtron ajetet e tij, ajetet e Allahut xhelel xhelalu, këto Allahu ajetet tona, ata janë banorët të zjarrit, prej aty nuk dalin kurr. Prapë kthie në fillim. E tani vëzër, kjo është domethën kthimi në fillim nga ajeti 26 deri ajeti i 39. Tani prej ajetit 40, e cila është pjesë e madhe e qëllimit të dytë të Kur'anit, cili është vëzër, prej 40 deri në 162, komplet është historia jehudive dhe krishterve. Komplet është historia e jehudive dhe të krishterve. Dhe mbani me vëzër, historia e njerëzimit nuk ka burime më të sakta se sa dy. Libri Allahut dhe suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka prej krejt taburime që ka njeri marë histori. Prej krejt taburime që ka njeri marë histori. Si historia e cila ka zbinë Kur'an dhe hadithet e Muhammedet a.s. s'ka njeri burim tjetër më të sakt. Andaj të i gjenë muslimanat më të qëndrushmit në histori. S'ka të ta kontradikë, pse? S'o e vërtet. Ademi ka egzistu 100%. Ka egzistu Ibrahimi 100% ka egzistu. Kanë egzistu e bite Israelit, kanë egzistu. Pse? Se qa ku i ki nipat. Këta krenohen me ata tjerë. Ku janë ata? Ata janë që ka përmenë Allahu janë Kur'an. Andaj prej ajitit të 40 deri në ajitin 162 vëzër është qfar rëfimi i bive të Israelit e që ka zanë pjesë të madhe në surën El Baqara, nga se Muhammed a.s. prej pjesës më të madhe që i është logaritur fitore, ka qenë fitoria ndaj jehudive. Fitoria ndaj jehudive. Dhe jehudive dhe zër kanë qenë njerëzit më të informuar piket botës me historinë e pejgamberëve. Andaj ka ardhur Kurani dhe i ka pruaj informata që i ka mujt ata. Mos u paskon Kurani, ata kishin qenë më të mëdhtë prej krejtëve. Por Allahu xhelala ka vënë Kur'anin muheiminen nga njerëz mbi librat e tjerë. Çfarë ka vëzhgon në këtë pjesë të ajeteve? Shikoni si fillon vëzhgon sureja. E përmendëm se ndahet në katër pjesë. Pjesa e parë, historia e kaluar e biteve të Izraelit, historia e bashkohasve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për jehudive, ata të zot kanë qenë të parët për muslimanëve, duke filluar nga Ibrahim alayhis salam dhe koha e tashme e Muhammed sallallahu alajhi wasallam në raport me jehudit. Shikoni se si fillon sureja. Si fillon ajetin në historinë e biteve të Izraelit. Ya bani Israil, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Shikoni se fillimi si fillon. O bitë e Israelit. Dhe bitë e Israelit dhe zër e përqenë mu thirë me bitë e Israelit. Dhe kjo dhe zër prej thirjeve se djetarë kanë thanë, Allah i ka thirë me emra që i duan për qenë ma afer pranimit. Ata janë bitë e Jakubit. Israel është bitë e Jakubit. Israel është robi Allahu. Isër, il. Il është Allahu në gjune hebrejve. Edhe Isër është rob. Isër Il, Isra, Il. Israili, Jakubi, alayhi salatu wassalam. Edhe sot e dini, se ata quhen me bitë Israilit, dhe quhen Israel, e kështu me radhë. Andaj Allahu thot, ja beni Israile, o bitë Israilit, i ka thirë me emrin që ka e dojnë. Apo, pse i ka thirë me emrin që ka e dojnë? Që t'i kthejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu gjele gjelelu, kujtone begatin time nda juve. Begatin time nda juve, wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Çonë ju në vend premtimin që ma keni dhënë mua, unë e plotsoj premtimin tim ndaj juve. Wa iyaya farhabun. Dhe vetëm prej meje jeni tutun. Farhab rahb është frikë e madhe. Pra nëse duhet më tut dikujt na shumë ajo është Allahu te bareke ve teala, pastaj Allahu gjaka ka vazhduar zonë këto ajete tani mos i lexojna. Ajetet wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum fasa wala talbizu al-haqqa bil batili fasa Allahu jaqadan ta'muruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum aksumarat deris Allahu jaqa barmen se si ka shpëtuar prej faraonit se si Allahu te bareke ve teala wa ka fal gjunahin e madh prej marrjes së viçit për adhurim fasa Allahu te bareke ve teala ka pranu tauben pastaj ka Allahu xhelel xhelalu wa ka tregu se sa kanë gjen arrogan me Musain kur i kanë thonë të besojnë apo e pa Allahun subhanahu wa taala, pastaj prapë ka rinjall Allahu xhelel xhelalu, pastaj Allahu jam me gjithë këta ju ka dhënë me hangër dhe me pi prej ushqimeve më të mira, ju ka dhënë mjalt edhe mish të pllumbave, sikur që ka thënë Allahu te bareke ve taala në ajetin 50:57. Prej historisë e cila është më rëndësi në këto ajete është prej ajetit 49 deri në ajetin 74. Prej ajetit 49 deri në ajetin 74. Çfarë tregon Allahu te bareke ve teala në këto ajete? Tregon Allahu te bareke ve teala historinë e bijve të Izraelit. Çfarë u ka ndodhur në këtë histori? Kanë qenë robëruar te faraoni. Kanë qenë izmëqar te faraoni. I ka nxjerr Allahu me Musain alayhis salam pite faraoni dhe i ka bëu zotnik. Andaj thot Allahu te bareke ve teala wa idh najjaynakum min ali fir'aun. Ne ju kena shpëtu prej ushtrijës dhe familjes së faraonit. Yasumunakum su'al adhab. Ja u kanë bërë me shiju juve dënimin më të madh se shijohet. Çfarë ju kanë bërë zot? Ju dhabihuna abnaakum wa yastahiyuna nisaakum. Wa kanë vrarë bit burra meshkuj dhe u kanë lënë të gjalla gratë. Nësa kanë burë, mashkull, i posalindur e kanë mytë. Nësa kanë gruje, e kanë hëngjallë. Apo, dhe Allahu te bareke ve teala, wa fi dhalikum bala'un min rabbikum adhim, kini pas bela të madhe pitene, që ju ka sprovu Allahu te bareke ve teala me ta. Allahu i ka shpëtue. Në këtë shpëtim, Allahu gjera ju ka vendos një jet të madhe. Wa idh faraqna bikumul bahra, kër e ka shpëtue, e ka pa me sytë e vetë jahudiju, bitë Israilit e kam pa me sytë e vetë faraonin të zhytë në deti edhe këta të shpëtue. Dhe zërë njëriju nëse e shetë që këtë akt deti qatë, njëriju ka përsen e shë Musajnë a.s. sa me kam pa, kam shu detit, ka qatë deti në 12 kabile, 12 kabile. Dhe se në 12 kabile, dhe zërë e dinë, kemi përmenë, fillim atje. Sepse qatë shti kanë pas i natën e me zveti, edhe nuk shpëtoj qovë se nuk ma qelë mund të temën. I në pas i kërësot që e kanë. O, heq edhe i lash, më kanë të pjaspin se marë. I në pas njëzë disi du, o, dhe dhe, marë edhe se i lasha. Bikujna më ka përru, dhe të pjitë, se du, pjitë, dhe. Allah, kër i ka shpëtu, ja ka da 12 vija, 12 kodra, që aj kabilës të parë më shohet me këtë kabilën e një mletëse, s'ka qefki. Ka dhe shanjës që si nga qove, zërë. Ti thukë shire, faraonin e ki për mas. Deti u ka qo për para. Thot, jo, banë ma mu një dertë veçant. Ua, ka më të morë faraoni. Nuk këmë intereson. Kështu janë disa njërë, zërë. Nuk shpëtoj, thot, nuk jam arë filanit dhe pik. Kështu janë disa njërë, zërë. Nuk ka qef, vështë pos pikri e zvet. Abo, kjo dhe zërë qëria. Me qita ta, o shparë thot, mirë. Shkoni, në dy mëlejt, ja u ka qo. Me qita ta, zërë, sa kanë dalë pi detit. E kanë pa faraonin për mas të mbyt. Që kanë dalë, zërë? Edhe Allahu te bareke ve teala. Thumet të khadthumul ijle min ba'dihi ve entum dhalimun. Mas i kini shpëtu pi detit, kini pa ajetet zotit, e kini shku kini adhuru vichin. I kini adhuru vichin. I kjo dhe që krimi madhë i njeriju. Me gjithë dhe Allahu te bareke ve teala, jo ka pranu e taubën, si ku që ka tregu Allahu te bareke ve teala në shumë prej ajetet. Pasaj Allahu te bareke ve teala, ka vazhduar në ajetet të shumta me tregue se çfarë u ka ndodhur bijve të Izraelit prej asaj se nuk i kanë besuar Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu i ka tregu Allahu te bareke ve teala se si kanë lip ujë prej Musait alayhis salatu wassalam ajetin 60 o idh istasqa Musa li qaumihi fa qulna drib bi asaka al hajara fanfajarat minhu 12 ayna. I kanë thënë Musait s'kena ujë. Kanë thënë fut lutë Allahun që të na zbresë ujë. E shikohet dhe Allahu gjitha si ka trajtu në basë tabiatit të tëre. I ka thënë Allahu gjitha Musait a.s. godite me shkopin tanë gurin, do të dalin 12 burime uje. Qëtë 12 burime, vëzër? Se spi a i pi burimit shka sanë kabileve. Vesh mi pa pëstem. Spi, ti duki me met pa uj, mes pa uj, vdes. Qashtu vdes, vëzër? Këtë janë, vëzër, tabiati jehudive. Andaj Surja al-Bakara, vëzër, e zbulon tabiatin e ligë që e kanë jehudit. Zërë, du të shumë me lutë Allahun që ka përmenë Sheikh Huzam Demi në libën e ti Iqtida e Siratul Mustaqim, se shumë njerëz mendojnë se pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam kur ka thënë men tashabbaha biqawmin fa huwa minhum, kush i ngjan në popull është prej tyre, a mendon se vetëm pamjen e jashtme. Wallahi ka prej degradimeve të zemrës, prej smundjeve të zemrës, prej përngjasimeve të zemrës me jehudit, sa që njeriu wallahi më kon komplet në sunetin e Islam të jashtëm, a zemrën e ka si jehudit, çka i bën dobi? Zili, urrejtje, këmgullje, dashni për këtë dunja, veç e jeni asakt, këtë gabim e kini. Apo, këtë lëthëm këtë jahudive, këtë jahudive. A dhe Shekhe Husam Nimi ka përmenë cicit jahudive, ka dhonë dhe këtë kjo umet kam i morë të cicit. A dhe në du të me lutë Allah unë gjitha para se mena, mës me nabo jahudivi për jashtë, së mjë aftonë dhe zëme, veç mës me nua të kapuqin, shka e mërën ata. I dhe dush me ek, atë mbeturinën e cire ka qenë të jahudit në zemrat të tyre. Shku që e shumë për njërë. Po shka dhe zërë është gjithë kjo e gërësitë e umetit Muhammedi s.a.s. Pse? Sepse këtë të nuk pite burimi jotë. A një pëson i laqë. Ith në të ashra të ajne, 12 qesh me ujë, 12 bunara ujë, spina unë të ajo shka nuk është të jemja. Pas e vazhdanë Allah u gjerë dhe, të regonë se mas ju ka dhanë Allah u gjerë mjaltë, qëfar kanë thanë? Jo, smujna me mjaltë. Dojna kep, dojna hudra. Ajetin kem lezu, vëzër. Lezoj, ajetin 60 e një dhe surës al-Bakara. O i dhe kultum ja Musa, në nësmir ala ta amin wahidin. Nuk dojna Musa vish një ushqim. Në shko se kam përbus. Kam pas mjalt dhe mish. Ka ton, no stop mjalt mish. A mi thonë se dikuj, vëzër, mjalt mish. A shko e dhe jahudi, vëzër. A ma e dinim se, vëzër. Se si janë mësu me kep. E njëzit që mësu, vëzër, me t'liga. Nëse jep ti të mirën, ja ja thot, amat vjetër. Pse o vajë kjo më e mira? Jam sunë madje. Shikoj vëzë, Allahu ja thot, dhe ju kur ju thot Musa alayhis salam, smuina vesh me një ushqim. O ma kjo vëzë, smuina vesh një ushqim, Kjo nuk do më thonë që shiko nuk kanë thonë smunana vesh me mjalt, po kanë thonë vesh me një ushqim. Apo, a ushqimi vëzër, mjalt ka qenë ushqimi njerëzimit tatë kohë. Dhe pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam ka dhënë shumë mjaltë. Dhe çdo mëngjes ka pi mjalt me ujë. Çdo ditë. Në sabah, mëngjes, në esëll ka pije çdo ditë mjalt me ujë, alayhi salatu wassalam. Po njerëzimi është rrit me këto ushqime natyrshme. Megjithatë shikosh që ka thënë Allahu te bareke ve teala. Thuaj Allahu jelle jalalu çot na bere, çfarë? Min baqaliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basliha. Dojna kep, dojna hudra, dojna kastravec, dojna grosh. Subhanallahu alazim. Çe ka thënë Musa alayhis salam? O pse më pelin mjaltën për këto? O më kushton njerëzit. A ndonë se mundo njeriu me krijuë shije të mirë. Se pastaj nuk i pëlqejnë e mira, duke u mësuar me atë ligën. A e ke pasur çdo ibn Qayyim al-Juzeyyah? Ai shka mësohet veshje i tij me muzikë. Kur'ani ranon. Kur'ani ranon. Ki bëhet ai që e mësuar veshjet e tij vetëm me muzikë. Ai vesh do të goditme, goditme. Apo, e ti pastaj i thu, "Olla, ka dalë lexoj ngoj Kur'anin se çetson." Jo valla, do të duam shumë krije. Kështu o njëri, vëzër. Vallaj, kështu o njëri. Edhe me fjalët. Ka disa njerëz mësohen me fjalë caktuame. Për shembull, ka disa njerëz mësohen vetëm fjalë që kanë urrëtitën ta, ka për shembull gërdi për të tjerët, shkelje të tjera. Edhe për shembull kur i thua Allah ka dalë se pejgamberi për shembull ka thënë efshu selam, për hap në selamin. Edhe ato bëmi ato hadithe të tjera. Tu ato hadithe të tjera. Do të më njëri, vëzër, më mësu me tërësinë e Kur'anit Allahu xhelel xhelalu. Nëse këto kanë qenë tabiatët e jehurive. Pasaj Allahu te bareke ve teala ka përmenë se ata kër ju ka zbrit çështja e lopës, se si kanë manovrue me lopën, apo prej ajetit 67 deri tek ajeti 73. 67 73. Që në tregon Allahu në këtë sure, në këtë pjesë tregon se Allahu ka thonë prendë një lopë. Ata ka thonë çfarë lopë? Sa kilogram i ka? Sa vjet i ka? Qëfar në gjyre ka? A është shumë e gjallë kështu, punon shumë? Këtë po një sa një vëzër, zakonisht, shumë vjen, hoqë atë du me në të po dëpitje, 1, 2, 3, 4, 5, edhe në punë thutë, hadë është një se mu farë, jo të du në vishë muhabet e bota. Që për muhabet, nuk folë për muhabet, e këto ka ndonë, qëfar e ka? Në funë i ka ndonë Allahu, ta shpaguje me altan. Me altan e kam paguj, sa kilogram i ka pas lopa, që kam paguj me altan? Kush është rëngon fejnë, vëzër, e pagun me altan. Kush është rëngon fejnë, e pagun me altan. Andaj arabët kanë dhënë, mos e shtrëngoj litarin për me e këpull zinxhirin. Litari shtrëngohet për mu majt. As me e gjakos dorën, as me e këpull vargun. Këtë bëdhë sa njështë, kape fort, vla. Po, ma jo me të gjakos durë, se be pasaj. E as me e këpull litarin, po kape sa për me e mbajt. Sa për me e mbajt. Shikohet dhe se shtrëngimi të rështë që ka po, e kam pagujt lopën me ari. Pasaj Allah u gjithë dhe zërë, qëfar thot? Dhe shikohet dhe zërë këtë dalje prej temës së kaluar në hyrjen e temës për jehudit e tashëm. Deri tani ke ata që s'janë me pejgamberin, këto janë jehudit të Musaj alayhis salam. Shikoni vëzë ajetin 74. Ajeti 74. Allahu xhelalu ala në një ajet i ndron për emrat dhe kalon të folurit për jehudit nga e kaluara pa u vërejt në tashmën dhe vazhdon. Kjo vëzër është veçori e Kur'anit. Kur'ani vëzër ka një veçori në rregullimin e paremrave. Ai, ti, ata, ato, ju, e kështu më radhë. Donë, ata në të kaluarën, ju tash, ai në kaluarën, ti tash, Allahu aq bukur i ndërthur njëra me tjetër në këto paremra, dhe se njëri ju thotë, kur dulpitejme, ka të folë për ata, ta një folë për këta që ka janë tash. Do gjënë, vëzër. Deri të ka jeti 73, ishte ata. Ata i kanë thonë, ata e kanë bo. Ta një vëzër shërë thotë, thumë me kaset kulubukum, min ba'di dhalike, fëje kërë hijabë. Dhe kjo vëzër i thonë, dhe mon, holësi i te kalimit dëbut, një delë për te me kadale, pa e vërrejt njëri ju. Abo, që dhe Allahu të bare kjo vëtjala, thumë me kaset kulubukum. Me gjithë se historia është e kaluar, Allah thot, pastaj zemrat e juve, juve tash. E kulubukum është për emri e ati cili i flitet tani për tani. Siko, pit kaluarën ka dojnë tashmën, nga se tani e lidhë Allah u gjitha për këtu, se edhe ju i një njësoj si ata. Zemrat e juve u bënd vrashta. E kushe ka po kënë gjarë vëzër? A jehudia i cili ka qenë për i bini Kurejdës, e Beni Kajnukajt, apo ato jehudi që kanë me Musën e Islam, ato që kanë me Musën. Pse Allah o dhëtë këtinve ju, forcun juve zemrat, se ju që të lajme i dini, se ka ndodhë qështu, edhe Kurani pe dëgjoni, me që të zemrat e ju janë vrashta. Pra Allah o qëfar ju thotë, ata babalarët e juve, edhe ju i një njësoj. Thumë kaset kulubukum, min ba'di dhalik. Dhe prej këtja jetë e lezër, fillon historia tani, prej të kaluarën e jehudive, fillon me hirë në të tashmën e jehudive. Andaj shka të dhe Allahu të bare kjo e tjala, në jetin 75. E fatot ma'une, e ju milu lëkum, vë qëdë kane fariqum minhum, jes ma'una kelam Allah. Shikone këta jetë dhe zi. Shikone këta jetë. E fatot ma'une, e ju minu lëkum, vë qëdë kane fariqum minhum, jes ma'una kelam Allah. Allahu gjelë thot, besimtarve, oju besimtar, ju a shpresoni që jehudi që ka i kene ati kojshi, me ju besu juve, ndërko që një grup e vjetër e tëne, në të kaluarën, e kanë dëgju drejt për drejt fjallën e Zotë prej Musajt alai salatu selam, e kanë pa të vratën, e kanë prejk. Thumë me ju harrifuna hum min ba'di dhalik, thumë me ju harrifuna hum min ba'di ma akaluhu, pas taj, pas e kanë dëgju fjallën e Zotë, dhe kanë ledzu e kanë prejk fjallën e Zotë i Gjellë Gjellalu në të vratë, pas e kanë kuptu e kanë shtërëmue. Wa hum ya'lamun duke qenë me dije. Wa idha laqu alladhina amanu qalu amanna. Dhe kur jehudit e kosodit me juve çka janë Muhammed alayhi salatu wasalam, kur i takojn disa prej besimtarëve, thonë kena besuar. Apo wa idha khala ba'dhum ila ba'd qalu tuhaddithuna hum bima fataha Allahu alaykum. Apo flisni me ta me diçka çka juve Allahu ju ka veçuar me ta? Që juve të kenë argument kundër juve të Allahu të bare kjo e tjala, si nuk mërë njëmësim. Kitë vëzër, lezojë të shpia me vëmendje. Tani vëzër për në apret neve mui i Ramazanit, e lusë për Allahu gjela që Allahu të në mundësën me i në Ramazan, me shëdet dhe me iman. Kërkesa ma e ma vëzër në Ramazan, nga se ndoshtë edhe nuk dhëtë kemi mundësi me ndodhe një dërës të veçan. Kërkesa ma e ma vëzër në Ramazan, si do mos për neve, jo Arabët, është që me lexu nga Kur'ani me kuptim, me munu me Kur'anin me e kuptua. Jo vetëm hartët me lexu. Ka mundsi njëri u lexo 30 vjet ban hatme, asni hap përpara fejes ka lëviz. Asni hap përpara fejes ka lëviz. Pse? Sepse ai lexon fjalë si marrvesh. Dhe na gjejm plot njerëz lexo, që 40 vjet ban hatme. O smarrvesh kur jave Kur'anit. Andaj mundojnë Ramazan me përcaktuar një sure apo një varg ajetësh, mundojun çato mu koncentru tan Ramazanin. Qa thot Allah u gjelëve me këta? E kështu me ra. Cilën do gjuhë që ti mund është mundih muhe? Me dërësi që ti mund është mundih muhe? A da përshimë, vetëm lexoj ajitin 73, ajitin 74, 75, 76. Shika Allah u se si indryshon për emrat. E fatat ma une vë këtë kene feriku minhum. Ju shpresoni, ata kanë qenë. Pasaj prap kalon të kaluarën, prap vjen tashmën. Këtë është mrekullia Kur'anit. Kjo është mrekullia e Kur'anit. Kjo është ajo që ka përmendur dietarët në kët kontekst. Pastaj edhe prej ajetit 75. Prej ajetit 75 deri tek ajeti 121. Prej ajetit 75 deri tek ajeti 121. Ku ona ka mbaruar? Por vetëm sa për me e përmend si dobi. Prej ajetit 100 prej ajetit 75 deri ajetit 121. Allahu e përmend Xhelel Xhelaluhu jehudit të cilët kanë jetuar para se me arë për nga mërës e sellem dhe quen bashkohas të ti. Pra e kanë prit. Ata shka e kanë prit Muhammedin sallallahu aleyhi sallem. Prej e të 75 dhe 121. Kanë i me lizu krejt në mërë shumë ko. Por se Allahu gjitha të regon në këto ajete se si ata kanë bërë qëmos për të përzi, për të ngatru, për të qorientu, për të degradu, për të përdore dhe mënyrat ndryshme të manipulimit fjalve, vetëm e vetëm që të thojnë se që ki pengamber, të si na e kemi prit, po, para prakisht, së shkujaj. Së shkujaj. E Allah u gjela këtë që këtë pjesë vëzër, prej e të 75 dhe e të 121, e vërtetonë se ky pengamber, që ka ju e kini prit, është ky, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Kjo është atë se kam përmendur dietarë vëzër në këtë kontekst. Çka është përmendur në këto ajete prej 75 deri në ajetin 121? Do të përmendem të përgjithshme që mos ta marr shumë kohë. Ka përmendur Allahu xhelel xhelaluhu verborinë e tyre Doan, kush do mi lezu pi ju është 7521, pasaj vërdeton këtë qka pi themi. E para, e ka përmend se ata janë bërë të shurdhër karshi dëgjimit Allahu te bareke ve teala dhe dëgjimit vërtetës. Andaj Allahu gjitha thot në transmitimin e tyre, wa qalu qulubuna ghulf. Kanë thonë zemët e tonë janë mbyllta. Snimit i o Muhammed, folë sa dush. Snimit i. Pra, janë vërbu, janë në shurdhu karshi vërtetës Allahu te bareke ve teala. E dyta, e kanë mohuar librin e ri që i ka zbit Muhammedit alayhi salatu wa salam, me gjithë se me shumë zel dhe mal e kanë prit. Të gjone, walemma gjahum kitabu min indi laj musaddiku li ma maahum wa kanu min kablu jes teftihun ale ledhina keferu. Kër ju ka arë libri i Allahu gjelevala vërtetu si asajtës në ta e kanë duar të tyre dhe e kanë prit. A di që kanë prit, vëzër? Ju kanë thonë arabve shumë nga të shkoha kur do të vjen Muhamedi, do të vjen pejgamberi i fundit, pra Muhamedi selam që ka ardhur dhe do t'ju luftojmë me atë pejgamber dhe do t'ju shpartallojmë. Allahu xhelalu tregon, e pritnin, e kanë gjetë venin, e kanë ditë se ka më ardh, i kanë ditë shenjat. Apo edhe vonë kanë mohuar. Andaj thot Allahu te bareke ve teala, fala'natullahi alel kafirin. La'nati Allahu qom bi kafira. Mallkuar qofin kafirat që tu e dit, a mund të paramëzon një njeri i cili e din të vërtetën dhe i shkon kundër. Jo vetë kaç, mundohet të ty me të mashtruar. Zotin harroj. Andaj e dyta që ka vënë Allahu në këtë varg ajetësh, e ka përmend se ata e dinë se kush është Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, a di pse nuk e kanë pranuar? Se nuk ojtën. Që nuk është i tyre. Tjetra është se ata kanë pretenduar se janë besimtar, por shumë thjesht po doin mi besu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. S'po doin mi besu Muhammed alayhi salatu wasalam. E Allahu xhelalu ka kërkuar që ta shpjegojnë se si i bie me adhuru viçin. Si i bie me vrap pejgamber. Si i bie mos mi kry detyrat e Zotit. Ja. Si i bie. Andaj këtë këto do të më shpjegosh ata i din që i kanë bë. A kanë adhuru viçin? Kanë vrap pejgamber. Kanë vrap Zekerin. Kanë dashur vrap Isaj. E kanë vrap Yahya. Kanë vrap pejgamber të mëdhenj. Dhe me Musa alayhis salam janë shtyr shumë. Gjithsesi Musa alayhis salam ka lifor, janë shtyr shumë dhe ka hek shumë. Sikur çka ka thënë pejgamberi jon sallallahu alayhi wasallam, ka hek shumë Musa vllahu janë pe atë. Edhe unë do të më bëj sabër si ai. Alayhi musallatu wassalam. Edhe kjo ka qenë e treta, Allah e ka tregu i ka kërku vërtetoni pretendimet e juve. E katërta, kanë thënë ahireti jo vetëm për neve. Ahireti është vetëm për neve. Ajeti 94. Ka thënë vetëm na në xhenet. Kullin kërë lëkumu daru l'akhirat u indallahi khalës atëm i ndunin nës. Fëtë men në ul bote, in kundum sadiqin. Kanë thanë, veç për neve akhireti. Aba, mirë. Argument që veç për juve akhireti, Allah u shërë ka thanë, shumë e thjeshtë është, lip në medek. Ajë cili e disikur që kam e ingjënë, dhe zërë. I që ndur ka Allah të dajtë, dhe zëtë bërë ma shpirtin se kam e ingjënë. Kë ka thanë, ma vësëram, lip në pe Allah u gjellë, thëtë Allahu gjelë, wa lejë të mennau ebeden. Kur së ne bojnë ata? E Allahu gjelë, kër i ka thonë sahabeve se ju e doni akhiretin, edhe ata e kanë vërtetue. Këtë kanë dekë, në rukët Allahu gjelë gjelë. E kuptonë dhe zërë? E kuptonë, na tash kam ma shumë anojna. A ka musliman të para, ka jehudit. E kuptonë dhe zërë, shumë e thjeshtër. A mu në qënë durë ka Allahu të bare, kjo e tjale? Po jo, se në qënë. Nuk mund është me i quë. Pse? Sepse kur të pretendoj shumë, vëzër, edhe kërkesa e madhe për me vërtetua ata shumë e madhe. Kur thuj që unë jam xhenet li, dikush më thon, po ani dhe lut, Allah ja të më shpejtë ko. Se porin dunja ta zapit tu kanë me hin firdausin Allahu xhenet xhenet. Po jo ti sosi do të punë. Ai që nuk kam kjo manover. Andaj Allahu jo i zbuloi dhe i korriti tha, apo thuni ju jeni xhenet li po. Po pse vore porin dunja na zap? Shkoni te Allahu xhenet na hin xhenet. Ama jo. Ata kanë thënë se nuk janë kjo është fjalë goje. E fjala e goje vëzër me vepra janë shumë largala. E pesa dhe zër, ata e kanë armicu Gjibrailin. Dhe kjo dhe zër kur njeri ju vërbohet. E kanë armicu e Muhammed a.s. edhe si rjedhoj e kanë armicu Gjibrailin. Pse? Se Allah u gjë ka thonë, kul nezelehu, kul me nga duhe li Gjibril. Apo, Allah u gjëra ka zbit Kur'an me Gjibrailin a.s. ato e kanë mori nati dhe Gjibrailin. Shka ka faj Gjibrailin? Allahu gjelaj ka thonë Gjibrailit, qoja Muhammed e Selam, Kur'ane. A dhe ka thonë, si Gjibrailit ka thonë këtina. Ama një, çka, ata e kanë ditë vetë se meleku, melaqja e Zotit. S'mund mja kundërshtu Zotit urdhrin. Megjithatë ata njëri kur verbohet vetë habitet. Ja, e kipa kur e merë dika një nati, dikush. Thot ti edhe me këtë kabilën të kam një nati. Shka ka fajmë kabilën e jemi, Allah. A dhe në Kur'an që e kënë dhe zërë. Ja, jo ledhin, amenu kutiba alikum në kisasu. Fil katle. El hurru bil hurri. O ju musliman, juve ju ka bo obligim, ju ka shkrujt kisasi. Me e mor hakin e gjakut. I liri për të lirin. E nefsu bin nefs, nefsi për nefs. A që shën kanunin e rrugës, ne t'izolohen këtë kabilja. Ku shkruun e Allah kështu? Ku shkruun këtë kabilja? E të nabë zërë është qështu. Këtë kabilja e t'izolohet. Nuk shkruun kështu dhe zërë. E nëfsu bin nëfs. Njeri ju përgjithë vesh për feprat e veta. Muhammed e Senam është prisi i njërzimit, babën e ka qafir. Ibrahimi është prisi i dyti njërzimit, babën e ka qafir. Qa ka këtu në, qa ka kontradikt? Nëfsu bin nëfs. Nëfsi është i krijuar në vetvetit Allahu subhanahu, subhanahu. Vëtjale. Andaj dhe e kanë mori inati Gjibrailin. E kanë mori inati Gjibrailin. Dhe thëtë Allah u gjera, thuaj, kush e ka inati Gjibrailin? Ja? Aja ka zbitë Koranin të Muhammed e Salam. Pas e ka thënë Allah, prap, men kena aduën lillahi, wa melaikati, wa rusuli, wa Gjibrile, wa mikale, vejnë Allah aduën lë kafirin. A i në armistë të Gjibrailit po? A të arën armistë Allah u gjeni zilalë. Shikovës e kam paguit ketë ta me armistësin, dhe Allahut, dhe pengamberis e sellem, dhe Gjibrailit, vetëm e vetëm, mos mi besu Muhammed e Salam. Kjo është tabiati i inatit. E gjashta vëzër është se Allahu Gjellewala ja ka përmend se ata shpesh e kanë thi besën Allahu te bareke ve teala. E kanë thi, andaj shikoni vëzër, në fjallën Allahu te bareke ve teala, ajeti 100 e surën al-Baqara. Shiko që fa shprej e ka. A wa kullema ahedu ahden në bedhahu feriku minhum. Sa harme që ja u morë në njani për tëre besën, a i sa harë thënë. Qështë një ndo njërë zëllëzër? Sa harë me që ti folë me taj të rëdhën? Sa harë ti që i thu di shka i thot di shka tjetër? Sa harë ti thu më thave që shtu thot që s'kam thonë? Sa harë ti folë më në është drejt me folë me ta, a do tip më kështë rëmue? E o e kulle me ahed u ahed. Sa harë që ja morë në besën njënë për jehudive, e thot, jo, sëmë ka morë Allah për mu me besën. Dërsa Muhammed e Salam Zërës ka qenë kështu. Asë so, shok të disë kanë qenë kështu, kanë qenë transparent, maja e transparentës. Alladhi jaa bis-sidqi wa saddaqa bi ai cili ka ardhme të vërtetën dhe Abu Bekri i cili ka vërtetu të vërtetën Allahu te bareke ve teala. Çka do Allahu xhel xhelalu? Këta sahar që ja kanë marr besën, a mund të pranojnë njëri ose? Sahar ti thu, hajde, hajde bos ta po. Hajde mora manat po. Ai sahar e than besën. Edhe çka i njëjtë sahar thot, ju kërkon sini. Jo disi ti kanë thon sahabeve. Na i në xhenet, jo jo. A bëdhëm në xhenet? Lezojmë sonë Bakara. Lezone, ajetin 111. Shkohë zë, këta njërës e se kanë vra pengamber. Kanë vra pengamber. A mushme paramu njëri cili qënë dorë bi pengamberin e Zotit. E vret, që ki njëri me shumë rahati thot, vë kalu në jetë khullë e gjennete, illa men kane hudën o nësar. Lezë, për që ta më së qëtë ditë një kur me njërzit. Wallahi, ka mundësia që atje ka vra një njëri ve në thot, subhanallah, u kashtu shumë vrasja. Shumë ka shtu vrasë, kamata u ka shtu vallaj, delerizmi, po, a i ka shita gje, drogën atje, ka vra njerëzi, ka bo kamat, edhe vend të kanë të vorri. Kjo, vëzër, kjo është, shika Allah u gjitha, këta kanë vra për nga merë, se herë jo kena morë besën e kanë thi besën, shika shka i kanë thonë Muhammed e Salam, e në gjennet nuk hina vesh na. E hajtë vëllo, ti tash zbulohet që këtë natyrë, i cili vrat e pret, shkel besën, shkel për nga merë, armison Gjibrailin, armison Allahun, i shkel besa që ka i ka morë pe Allahut një mas një, edhe më fundat unë jam bizimet live. Sigur që pëjshojmë sot njërzit. Jetojnë që ishtë tjë kanë në tjetë e të në, asë një parim nuk i përmbahat fetar, edhe më fundat, po, në gjenet, mos një ngonit atë shka, po ju shtishin vë në gjenem, se piktun atë e ki qelsin, apo, mos një ngonit atë shka, po shtishin vë në gjenem. Allah ti ndash në gojë e këta, ndash ata. Pa ju bind Allahut subhanahu wa taala me ibadet, dhe mi largu shirkut dhe kufrit, dhe një fakut, dhe gjunaheve. Veç mua vetë mazalë këmë në me bo. Kur gjithë jetër? E lusë me Allah, që Allah të vërzën kam tonë. Edhe e shtatë dhe cilë është se Allah u gjelën e ka të regu e se ata janë mërë me sehire. O të të bëhu më të të lusë shëjatinu, ala mulki Suleiman. Janë mërë me sehire të madhe. Dhe zë njëri u cili mirët me sehire, që ka të me bo? Êshtë manipulatori madhe. Se sehire, adi shka më vëzën, manipulim. Sehire, Arab të thonjë, sehires, manipulim. Manovrë, si thonjë, sahara. Ka bo, sehire. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala ka përmendur se ata luajnë me fjalë. Luajnë me fjalë. Ja ju ledhina amenulata kulu ra'ina wa kulu undhurna. Ojtë se të keni besuar, mos thuni ra'ina wa kulu undhurna. Po thuni undhurna. Shka ra'ina? Ra'ina në gjuhën e Arabve, në gjuhën e Jehudive, abrishtës, është tina gjibo zarar. Tina gjibo zarar. Apo tia i cili jena mjeru me tyje. Apo e ka për qëllim çështjen e sherrit. E ata mirë po ngjuna arabëve dhe ra'ina, ose sikur kur i thotë dikujt dëgjom me vëmendje. Ama ata e kanë thonë ra'ina të tingëlloje arabisht, ama në jetën e kanë pas abrisht. E Allahu xhelalu ala çka thot? O ju besimtar, kur ju drejtoni Muhammedin selam mos i thuni si eulit ra'ina ngom veç pak. Po thuni ndhurna. Se ata me fjallën ra'ina e kam për qëllim, mi thonë më nësëm, ti e sherë rëshën a kjarë. Abo, sikur, e këni ponjës kur folim me kode dhe zë? Me kode. Erë kjo, erë a i shlojnë fjallë, abo tonë, se s'janë transparent me folë drejt për drejt. E këta që shtu janë konë, ra'ina, pi ashtu ka dukë, sikur mi thonë më nësëm, po du vesh pak me folë me tyje. A i ka thonë, ti e mjerimi jem, ti e shkatrimi jem, ti e sherri qan a kjarë. E Allah u i kam su sahabët, mos dredhonim fjallë, thunim dhurna. Wasma'u dhe dëgjoni mirë shka ju thotë Muhammed e Selam. Walil kafirin adhabun elim. Dhe qafirat i pret dënimi dhemshëm. Se do kanë bot talje me fjallë. Andaj prej traditës e jehurive cila dhezër është se i dredhojnë fjallët. Andaj të Allahu gjansurën Ali Imran që da mormi i elhune elsinet e hun. I elhune është dhe më dhonë sikur kur s'flet qarë. Her kuptohet këne e rande. Qështu e kanë bot tradit? E nanta prej asaj që i ka përshyllë Allahu gjerën këto ajete është se kanë pas shumë urrejtje për ata të cilët ju është vritë Kur'ani. Shumë urrejtje. Andaj dhe Allahu te bareke ve teala, ma yawaddu alladhina kafaru min ahli kitabi wala al-mushrikina an yunzal alaykum min khairin. Thetë Allahu gjerën ora, jehudi dhe krishtart edhe pagant, s'kan qef juve musliman mi ju ardhë as maj vogli hajrë. Kanë thonë komentatore, këmi përmenë atje, në fillim. Ndikush ka si ado dikujt hajrin as një grinë, shka do? Me vra. Anda ka ndash me vra. Jehudit, thëtë Allahu gjitha, s'kan qef juve musliman mi ju ardhë as një grinë të hajri. Ajt, përshimu, ti kur i thot dikujt qire? O, s'kan qef ti as një pik uj me të ardhë të fyti. Shka i të thonë? Vëdiqë. U shkatrop, shabo. E pse na ka dhënë Allahu këta dhe zërë, që na mos mashtromi me projekte dhe gjelbrime dhe asi palavra, e dini? O dhe zërë atë me mujtë neve pikën e ujtë najnalin. Wallaj, pikën e ujtë najnalin. Pa ata dojnë mi bo këtë botën qafira. Ata nuk t'japin me pi ujtë, po se se ti i e qafirë si ata. Apo i e devijum si ata. Apo ti sin, apo sinojnë me deviju si ata. O smunën ata me nadosh neve, e mës me dosh Muhammed e Selam. Smunën. Nuk mundan, Muhammed sami cikri i ka zbit Kur'ani, i pari musliman, ata mos me dasht, a neve me na dasht. Në edhe musliman, edhe, që ka mundësi kështu? Ska mundësi, anda kjo është enanta. E dhjeta cilë a dëgjër, është se shumë prej tëre, dëgjër e për shemull, ajetin 109, thëtë Allahu te bare kjo e tjara, shumë prej tëre kanë qef mi u bo qafirat si që janë vetë. E kjo dëgjër dëshira e gjdo njeri, që ka thënë Ibn Hazmi, si cili shka e ka një shkoll, ka qef këtë dunjanë me bo qështu. Apo, dhe kjo vëllazësh e gabuar shumë. Shumë e gabuar. Njeriu vëllazë duhet me ndjek të vërtetën Allahu subhanahu wa taala dhe me lip të vërtetën. Jo me çdo kush me bëu këtë vetë si vetja. Thot Allahu xhela xhelalu, "Wadda katiru min ahli al-kitabi law yuridunakum min ba'di imanikum kuffara." Shumë be krishterë dhe judive kanë qenë me u bë qafira ju. Apo, atë Allahu te bareke ve taala kanë qenë me kthi muslimanët në qafira. E 11 vëllazë është se ata kanë thënë se do të hym xhenet vetëm ne. Vetëm krishtar dhe jehudit. E 12 e lezër është se ata kanë polemika në mezveti. Andë të Allahu të bare kjo e tanë ajetin 113, vë kalët i ljehudu lejset i nësara ala shejin, vë kalët i nësara lejset i ljehudu ala shejin. Krishtarët, jehudit kanë thamë për krishtarët, krishtarët janë kitë dalalet. Asë një parim se kanë. Edhe krishtarët për jehudit kanë thamë njëtë. Kjo që ka argumenton dhe zër, që ka thamë shejkhullu samë të imie, se grupët të dalalit kretë mohon në mezveti. Andë të ishe të zilit, ishajnë e sharit me të madhe. Ishajnë e sharit, ishajnë e të zirit me të madhe. Mërëna e sharit dhe maturidive ka polemikat moja. To nuk i dinë, vëzë njërzë. Nuk i dinë se ne as. A dhe këto sot shka jatë pretendojnë se janë shari, s'kanë lidhje me sharizme. Këtë janë dërvisha sufi. Shumica vetë janë dërvisha sufi. A po kisha Ebu Hasan al-Shari, wallahi nuk janë as me Ebu Hasan al-Shariun, as me Ebu Mansur al-Matiridiun, e as me Abdul Qadir al-Jabbarin prej kudave të Mu'tazilive, as kanë lidhje me ata. Po këtë është, këtë shminka televizori, shminka Facebooki, shminka grupacionës e kështu me radhë. Por ti nëse i lezon ata, andaj do të bën Qayyim al-Juzeyyah, kemi përfituar ne ehli suneti nga përplasja e grupeve të devijuara, çka e kemi nxjerrë të vërtetën kur janë përplasur me vetë. Për shembull, ne kemi zbuluë ku i kanë gabimet e sharit në njëra prej metodave, kur ti lexon Mu'tazilit çka i thonë këtyre. Dhe ana sjelltas, ti isha Mu'tazilit sa dalaletën e kanë, kur është se Esh'arit sa shumë i kanë godit ata. Dhe këtë vëzër, çfarë bën? Çfarë bën këta? Thot Allahu xhela xhelalu, gjithmonë këta përplasen në njëri me tjetrin. Dhe vini re kësaj vëzër, se çajtori është Allahs nai kasjani. Sheikhul Islam Taymiyyah në Iqtidas Siratul Mustaqim thot të fjallë Allahu gjellë uala vë kalët i ljehudu leset i nësara ala shej, vë kalët i nësara leset i ljehudu ala shej, dhe kjo ju ka i muslimanve. E kjo, subhanallah, interesant. Gjdo sekt, gjdo grup, grupë o qëtër i thotë, ti në gjenem kënë me i, kënë kënë komplet. Abo, dhe kjo grupë o qëtër i thotë, kësaj tjetër, ju kitë kënë me i në gjenem. Allahu gjellë uala thotë, lejse bi emanijikum, wala emanij i ehlil kitabi, men ja'mel su en ju zabihi. Dhe Ibn Kathir, dhe zikën vërmen, të fësirën në këti ajeti, ka më shka shumë që ditëshme, shumë të madhe. Allahu që a thotë, sështë që shjo, ju shkon juve shprejsat e juve, tekat e juve, jo, muslima. E as i thartë e librit, kush punon kësia, dënohet. Kush punon kësia, dënohet. Nuk është tip se përkacohesh dikun edhe t'i shpëtove. Ti shkon çështu kishim çtu du jeudit edhe zot. Jeudit ona nëna me Musain alayhis salam, nëna me Ibrahimin alayhis salam, nëna me Jakubin alayhis salam. Po si u ban dobi se s'kan vepra. Andaj pa vepra sa dush ti përkacoje ku dush përkacoje. Edhe na që përkacojmë te Muhamedi selam, pa i besuar asaj shpallës që s'në ka ardhur Muhamedi selam me ta dhe me ndjek rrugën e tij, kur jos na ban dobi te Allahu xhelal xhelal, sikur se ka ban dobi këtyre. Andaj do Sheikh Husam de mie dhe prej pengjasimit me krishterët dhe jehudit, cila është tani akuzimi ndërsjell se ti ke me injanam. E ti kime i njënëp, ti si e në kurgja, lejës të marashej, si në kurgja heq. Këtë vëzër gabim, i rio duhet me njëkë rukën Allahu Gjelluara dhe mi pas të tutë Allahu Subhanehu, Subhanehu wa Teala. E të rëmbëdhjetë a vëzër cilë është se tria grupet, jehudi, krishtar dhe jehudi dhe pagan, i urrejnë gjamiat Allahu. Dhe gjënë vëzër, ajetin 114, sënës e lëbëkara. Tu tre grupet, kanë qëfë mishkatru gjamiat. E kundër të e muslimanëve, kur nuk kanë shkatru as kisha, as sinagoga, as njëherë. Se me urë dhe të pengamë e samë, leni. Dhe Omer Khattavi dhe zërë, në gjatë luftë dhe të mojë, shë e ka bojë, i kalon kisha. Se, sëpse si banë, damë batili dëvërtetës kërë gjohiqë. A ta dhe zërë, pasi që s'munë me rëdhu idejen, mësimin dëvërtetën, kujtojnë se me rënimin e gjamia dhe këshinim, vini lezoni në internet dhe zërë, sa gjamia janë rënue gjatë historijës muslimanë. Sa xhamia, por Allahu xha ka vendosur që emri i tij mu thirr gjithmonë në dunjë. Lexoni ajetin 14 dhe e kuptoni. E 14 edhe secila është se ata nuk e njohin Allahun te bareke ve teala bashkërisht. As krishterët, as jeudit, as pagan, edhe 15 edhe secila është se ata nuk i besojnë Allahut te bareke ve teala derisa sipas tyre ju flet Allahu drejt për drejt. Dëgjoni ajetin 100, lexoni ajetin 118 në Kur'an. A të shfar ka ndonë dhe zërë, nuk besojnë. Dheri kur, të folmi drejtë për drejtë me Allahin. Kjo dhe zërë kibri. Kibri jo, me një masia. Ti të folsh me Allahun gjele gjelal. Këta s'lojnë me fol me kretarin e tëne. Këta, dojnë me fol e Allahin për me besuë. A ki po të këtëri kërë thua, a ba dhe folnë me kretarin, që e mëllë, dhe një shtetja, dhe, me ka ndonë me fol, thënë? Po ti dhe me ashka erun, dhe edhe s'më fol. S'mun është me fol. Këta të njëjtit, thonë na nuk i besojnë Allahin, dhe sa të na fol, aj. Në zona jetë. A këtë dhe zërë është kibri të tëre. Me gjithë se e zgjatën dhe zërë, por se kjo është prej qëllimeve të surës El Bakara, në kam bejt ajeti 122 dhe në ajeti 134, për ta vazhduhe qështjene jehudive, pasaj dhe prej ajeti 135 dhe ajeti 162, ku përfundon qështja e historisë bive të Israelit, pasaj në mbejt prej ajeti 160 3 deri në fundin e surës, me lejnë Allahu të bareke u etala. Shpeson që para Ramazanit ta përfundojnë, alusme Allahu të bareke u etala, që Allahu të mundëson me lezu librin e tina, në mundëson Allahu të bareke u etala që nashman nga zemrat tona gjdo inat, gjdo kibur, gjdo nifak, gjdo shirk, gjdo mohim të ndaj Allahu të bareke u etala. Elusme Allahu në gjelua që Zotë jonë të bareke u etala në mundëson me hi në Ramazan duke qenë me shëndet dhe me iman. Elusme Allahu të bareke u etala që Allahu gjelë gjelalu të ndryqon mendit tona me librin e Zotit, me sunetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Elusme Allahu të bareke u etala që kudo që e kemi qëlluar, Allahu të na shpërblej. Kudo që kemi gabuar, ka qenë prej meje dhe prej shejtanit. Elusme Allahu që Allahu të na fal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.